Şimdi anahtar ifadeleri veriyoruz. Öncelikle yer tarifi sorma ve bu tür soruları cevaplama. أين الفندق؟ Otel nerede? لف يمين. Sağa dön. اذهب على طول. Dümdüz git. على اليمين. Sağda. بجانب مكتب البريد. Postanenin bitişiğinde. أمام محطة الباص. Otobüs terminalinin önünde. وراء البنك. Bankanın arkasında. بين الصيدلية ومحطة البنزين. Eczane ve benzin istasyonunun arasında. بعد الجسر. Köprüden sonra.